بره لورشه چې आवाज راځي کنه بره لورشه چې आवाज راځي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نلوم بیر وزد بیرو تبا پتا نئی دیو جن نا وقت شو بیا پورا تبا جیبان دی انشاءاللہ شروع کو. نن خو صرف د قران کریم فضائل ذکر کو دغه علم چې خلق کوي او کتاب وای دا ضروری چې دا به مخ کې سو صفات او سو تعریف دا ری سو फायदा او نفع معلومه کی دغه یو کار چې انسان کوي او هغه کې फायदा نه وي هغه ته بس وي عبس کار دو عقل مندو نده فیده ار یو کار کشتا دی که دو دنیا دی و که آخرت دی لیکن قرآن کریم تا اس یو نعمت نرسی که دنیا وی دی و که اخرا وی دی قرآن کریم فضائل اخو بے حدا و بے انتہا دی دا منگئی چی بیانو دیتا سے نمونہ ویلشی چی دا دا قرآن کریم دا فضائل یو نمونہ قدر دا اگر دا قرآن کریم ندی دا سیاتو نا چغی کې د قران عظمت فضیلت او وقات بیان شوی دی او ډیر احادیث دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چغی کې د قران مقام او شان ذکر کړی دی. سورة حجر کراغلیو نحم آیاتو چلی رب العزت ددی کتاب پا حق کے پا خپل وعدہ کڑی دا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بیشک مونگا نازل کڑی دا قرآن دیتے ذکر وی لے ذکا دې کې د قیامت یاداش ده دې کې د الله رب العزت معرفت ده. ذکر ستوي چې باغې سره تا ته الله معلوم شي، دا معرفت حاصل شي، او باغې سره تا ته آخرت یاد شي، هغه وعده ده یاد شي چې پازل کې الله کړی و د ټولو سره، او دا اقرار تناغسته و چه الستو بی ربکم دستاسو رب نیما طولوی چه آو تزمونگا ربی مونگا گواهی کو دیر وقت شوی و مینز کے سم دی آواز کنا تخم دی آواز سر آواز ایدی دا کسی چم دی نو دې سره وعده یا دیږي د ازل دې سره د قیامت عقیده صفا کیږي او دې سره د الله معرفت حاصلېږي ځکه الله وی چې موږ ذکر نازل کو او دې حفاظت موږ په خپل کو ته موږ عالمانو ته نه سپارلې ته موږ په خواوی په موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام پا امتنو کی مونگا پیشو دا غوخ و سوکی دار اکڑا علماء تا اونس پارل ناغی و سراغ کارو کو چو اس نسوک تورات اصلی پیجن اونو انجیل و دا خواه چه اللہ رب العزت پخپلا دے حفاظت پا زیموار اغسترے چه دے حفاظت بزکو ما نو ځکه دې کې څوک بالکل د یو حرف او د یو نقطې تغییر نشي کوله که چا نه پوهې د وځي نو سویلی ناغه بالا آیاتونو سره بیا بیانې کی چې دا اصل د خلقو غلط فهمی ده چې یاره دا داسې په کار وو کله وایي چې حضرت عثمان نه چاته پوسو کو چدا خدا سے راغلے لکه مثال په زوار عرض ده کې راضی ملک راضی ملک لفظ او یو ځای کې به ملک نه راغلي دي سورۃ طه کې غالبا موسیٰ علیہ السلام آقا قوم تاوی چی دام سوکڑا دسخی بازا تم شورو کڑا تا قوم نتپوس کئی کنا افتوال علیکم العهد ومرتم یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی قالو ما اخلفنا موعدک بملکنا اوی چې الله مو غوستاو عادت په خپل اختیار نه ما تکړي مونږه مجبورو زبرینا نو چا وی چې ګوره ملک ارزه راضی دا ملک لفظ نه غلې چې دا ولي وی چې کې دې شي تا چې نه په کې غلطی راغلي او سيستقيم العرب بلحونهم کې دې چې رستو عرب راشي او غدا صحیح کی اوس خبره ده دا غلط فهمه خبره ده دا بند کتاب ده چې غلطی ته نو شو دا به ملک دې په ځای باندې به ملک نه وي تاسو نور نه الله دې حفاظت پخپله کوي دې کې بالکل یو حرف عدل بدل نشته سورته انبیاء کې موي لسم آیات کې لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون يا خلق تاسو کوم په لمنډي وای د علم په تلپسې علم خو تاسو پرې خو دو الله یو لمه کتاب نه نازل کړي یقینا موږ نازل کړه تاسو ته داسې کتاب چبدی کستا سو هر سدی فی ذکرکم مونږ وی کنا ذکر ډیر مطلبونه راځي پدې کې استاسو علم دې پدې کې استاسو نصيحت دې وعظ او نصيحت پدې کې استاسو شرف او عزت دې اول سورت کې ویلو اقرا وربک الاکرم قلولا که عزت غواړی نو قران ولولا رب ذل عزت درکی مکوا توکلو کزړیا تدی خلق داسې یارولې چې دلله نعمتنا تخت یومنډی وې فیه ذکرکم ستاسو چې سع عزت ته او سو معرفت ته او سو ضرورت او حاجت ته نو الله ټول په دې قران سره پورا کړی دی افلا تعقلون عقل درک نشته الله وی دیوانیک دا مطلب شو کنه ها زه قران نه سوک مخړی نو هغه کې عقل نه ای اگر کا ځان ته دنیا او خيار عقل مند او دانشمن او جامع المعقول والمنقول وی هغه کې عقل نشته کنه سورت ال عمران کې ویلو 103 کې هغه مشهور دویمه قاعده چې ذکر کړي لتاسیس الجماعت د جماعت جوړونه په دې پنځو قوانینو اول بګي عقیده توحید وا یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته اذویم پکې قانون قران واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا رشید الله په کتاب باندې منګولې ولا سنک راکې جدا کېږه مت دینا واذكروا نعمت الله علیکم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم تاسو هغه په خانه واخیات کې د جاهلیت کنا چې دشمنان وې د یو بلوینو ته تګي وې خپل آپس میں خون کې پیاسه تاسو عرب خلق اوس او خزرج اوس او خزرج د دوه مشهور قومونو په مدینه اټول عمر جنگونه او جګړې جنگونه او جګړې اما شران رونه چی رو غی کلی وی دکا ما شران خود روانی ده پاری رو غی ده پارا خونی اللہ قرآن نازل که ده دی رو غی اکڑا او سنگا فعلف بین قلوبکم استاسو ظلونو کی یو بل سر امینت مینا محبت واچو یو بل سر دا سکلی چ بیا تر مرګ پور دی او بل نه جدا نشو الګاون دی جدای را لنو بیا ما قیامت کیو زئی فاصبحتم من نعمته اخوانا نو سباوم کو نو ګرځي دے د خدای په لوی نعمت باندې رونا رونا نو اصبحتم یا ولوی دې لپاره نور الفاظم په عربی کې راځي چې سورتم نا اصبحتم یا ذکر ویلی دی چی تیارین رو واتراناتا سبا پی رو خوتا سپین سبا خطلی دی دا کفر تیاری لرشوی نن دا هر منزلنا تراری خطری لرشوی دا دا قرآن فوجبان دی نا اصبحتم یا ذکر ویلی چی شکر باسه چی رنا ترالی علان دوی سوم لیدنا اللہ رنا نازل کلا نورونا رونا شوئے کن تاس کو یو بل نپی جندو رو رلی پا قلان سر ثابت کیگی محبت پا قرآن سر رازی سورة یونس کے مشہور آیاتو چه هر مقرر یو یو خاص کردو ختم پا وقت کے خام خواب چپن یا ایو الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمۃ للمؤمنین اي خلقو ټولي دنیا ته وي چې ګوره بل کتاب نشتا تاسو پتا مې چې بل کتاب بنازلي گیو مهدی صاحب برازیو شیعگان وی کنا اگی پتما دی چه دا قرآن نید اللہ کتاب بل کتاب بنا زلی گیا بل پیغمبر برازیو حدیلہ پتما دی نا اللہوی نراغ تاستا وعظ راغ او ہدایت راغ او شفا دا دا قرآن شفا دا دا قرآن علاج دے دا مرض و دا کم مرض اول دا زل مرض دا بدن اگا بیاروستو دے کنا زکا زل مرض دیر خطرناک دے چی پا زل باندی او بدن روغی کنا نو کلیاس اخپکی او سترگا او غکی سا نقصانی و دا اگی علاج کیگی و تزلم ارد ملاوی شفا اللی ما بی صدور دا قرآن شفا دا خاص کر داغی مرد انو شرک بدت بغض و حسد چیغا پسینو کی او دا رحمت اللی المومنین دا یو رانا دا دا دنیا و دا یو رحمت دا آخرت و خاص دا مومنانو دا پارا ورنہ خطاب خو عام کرو چی ایو الناس ٹوڑی دنیا تا خطابو چې غلبېلی او تونیو نو صرف مؤمنان پکې پاتې شنو او کانه شګه پیازکې تلری شو مزکه وی چې للمؤمنین الله یې ما هوټل دنیا ده پار را لګلو او دی پکې ټانګر وکړو دی پکې دی ماستپو کې نو بس لګو حلقو ته نه پیدا واغستان اور دقه سي تیار کې پاتې شو سلور زیبتونه د قران لته بیان کړي او باغی کډیر احسن ترتیب د چې امام راضی وای بیا ویل ته کې بیان وو سوریان کبوت کې وای 51 اولم یکفهم ان انزلنا الیک الکتاب یتلا علیہم ان فی ذلک لرحمه و ذکر لقوم یؤمنون د استفهام په شکل الله وی تعجب په شکل اولم یکفهم چې قران نازل شندې نور سو غاړي حدیث یې چې په دې باندې اسلام کیږي سوی چې قران کې هدایت نشته د دې ته وی الله اولم یکفهم ولی کافی نشدی لنا چه نازل کمونگا تا تا یو کتابا چه وقت پو وقت لستلشی پا دی بانده پا دی که رحمت تی پا دی که نصیت و عبرت تی خدا قوم دا پارچ مومنانی بل ستاجت نشتا اللہ یو قرآن میں نازل کو باس دا کافی دی حدیوی دانه دی کافی قرآن ایڈو دا نصاب نیست دی دا چاته وي سوره شعراء کې هم دغه سه استفهام په شکل وي اخر کې 197 کې اولم یکلهم آیتن ان یعلمه علماء بنی اسرائیل ولید دې د پاره دا دلیل کافی نشو د قران په صداقت باندې چې هغه غیر قومونه رااله اخپل کتابونه پرې خوځو قرآن یې زده کو هغه تعالی علما او کنافه علما چاته وي چې قرآن زده کوي بغیر د قرآن نه بل چاته یو خو یې قرآن کې عالمان ویلي صرف د قرآن او سنت علما او تعالی علما وي اي علما او علما او بني اسرائيل عبد الله ابن سلام کعب الاحبار عدی ابن حاتم دا غیو کان هغه ورو د صرف نحو نه خبر نو هغه دی کتابونه خبر نو دا کتابونه په وخت کې وو الله تعالی ما وې زکه چې قران زده کو دغسی سوره زخرف پاول کی راضی حامیم والکتاب المبین انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون اللہ وی ماذا قرآن پا عربی جبا کو جعلنا مخی جا رسوم را کتابون نازل شیو ناغ عربی جبا نوا دا قرآن صرف پا عربی لغت باندر آگئی داولی پا غنور جبن راتو اللہ وی لعلکم تعقلون دا غیز دک لگ رانوا اگا بچا از دکاو دا ہوا اللہ عربی لغت بای نازل پر چیز دک لے آسانش زکی ویلیو سور قمر کی سلور ظلم چی دو اشتم نواخ لے سلور ظلے ویلیو فدا سے الفاظ باندی چیغی کی دا قسم ماناوا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اللہ وی زمان دی قسمی پخپل ذان پخپل ذات باندی نوحات وی چی وَلَقَدْ وَاو لام قَدْ چِرَا شِيو وفیل داخل شنو مانا دا قسم پیدا کی داغینا چما قران آسان کړی دی د پاره د عبرت اغستو نشته د څوک چې عبرت نه واخلي نشته کنه اسف الله نه وي فحل من مدکر ډیر په ګرانه پیدا کیه نشته د څوک عبرت اغستون کې قران ګرانوم دی وسانوم دی ګران دا چې ته دا وی علوم معانی پاگی باندی حاتا کئی پاگی حیاتا نشکے دے تو قرآن پر طول علوم باندی حاتا نشکے دے ہاں یو سلی تی دخپل زن عقیدہ اصلاح پی کئی دا عمل اصلاح پی کئی دا شک و شبہاتو نزان بچ کئی دا باطل نزان بچ کئی دا مخالفین و دشمنان نزان ساتی ناگی دا پارٹی رسان دے دیر آسان دیتا حضرت شیخ ویلی رحمه اللہ تعالی چو چار صدین یو شیخ الحدیث را رہے اوی در طول استادو وزمان سر بائی کاتو زب بیمار شیوم چی تخبر شیو نو بیمار پرسیل را رہے وی زمون شیخ الحدیث سره ناستو باچا صاحب سره رحمه الله تعالی زرا علم وی جړل نماوی چې دې کې د جړا سوي مونږ پیدا مرګ لایونو هغه وی چې نا په دې نه ځاړم او په دې ځاړم چې مونږ د ایمان نه نو خبر سرا دی چې مونږه بخاری لوستا تارا ته ایمان خو نو سم چې زموږ ضرورت راشي نو بل څوک نشتا د مسائلو د حل څنګه مونږ ډیر ولیدو چې د مسائلو په حل نه پوي بغیر ستانه نو په دې باندې خپوي چې بیا وسو چلکو وی بل راغین اما تیوی چیزا سنگا چلی منسرا تعلیب لس کالا اتکالا تیر کی نو پا منگ باندی اغزان نواجینی اتا سر یومی اشتیر کی نو پتا زان نواجینی اما تیوی چیزا زغستاسو دیر خیال ساتما ایولی وی چې دل تراشی او ما سره میاشتې راکې او د ایمان نه خبر شي وی بیا وی چې د مولانا خو زمونږه عمر خراب کو ورته کال او لس کال هم تیر کړو مونږه د ایمان نه نوی خبر کړی دا دومره عمر را لته باکو ورګه دې خو به مرګ نه پریدو نو یزو ته وایم چې نګوره قران کې الله وی چې صبر کوې معافي کوې نه وی چې ښا دي ته تیار شې وی امام چې او کنه وی چې خدای ته وګوره چې مونږ په وجه نه اوسو ناغا تکال او لس کال کې وتاغي سو خو قیل قلنا وتوخو حضرت شیخ ویدا زما کار نه دی خو انسان حریص د فائدې دی دته چې کوم د فائدې نه پاغه ال تزی وی زو ولا فائدہ ور کوم زو ولا جولې کې خیره چوم سره دې نه چې خیره ټم چې پاسه خپل ځای کې نه ودرېګا خیره ټم فغی پویږي چې دې زمون خیر خوایي کوي دې مون ته دین خي دې په ما باندې ځان وجنی نو قرآن ډیر آسان دی کنه په یو میاش کې وځ دکاو سورہ حشر کې هم وای یوشتم کې لو انزلنا ذل قران علی جبل لرایته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اللہ وی کدا قرآن بالفرض و ما نازل کلوی پیو غر باندی مصابه لی دلیو کنا خاشعا متصدعا من خشیت اللہ ٹوٹی ٹوٹی شیو اللہ دی یارینا مثال پیش کلی چه انسان خودیر وڑو که دی خودو کی قابلیت شتا او که غر دے خوچ اگر کی قابلیت نشتا اگر کی ذہن نشتا نا با دا دیر یر نا بلکل چاو دے ٹوٹے ٹوٹے شوئے با معلومی گی دا چی اصل طاقت چی دے کنا او قوت اپا موٹاوالی سرا او پا جسامت سرا ندے چوشے دیر غٹ شو نا اپا عقل سرا دے انسان نولی نو ټوټی کیږي ځکه عقل له الله ولې عقل ورکړي کنه اسمره چې الله ته نږدې وو دومره به کې عقل زیات وو دیو جن قران کې راغلی او انعام کې چې غی ویلو چې دی پیغمبر سره ملائکه له ناراضي لولا انزل علی ملک الله ویلو ملائکه راولې ګما چ اخره خاتمه هم نصیب شي تاسو ملائک لیدئ شه د لیدو سره به مړی زړونه به امچاو دي اگر چا به سوې نه غره غلی به ناشته انو تاسو ته غاخونه چی خو دغه څه به دغه لیدو پوجبان او نبی له سلام جبرئیل دوزل لیدلو په خپل شکل کې یو د غار حرا سره اول او بیا سدرۃ المنتها کې لقد را من آیات ربه الكبرى جبريل السلام د الله په آیاتونو او قدرتونو کې ډېر لوی او کنه او هیڅ نشو دا ټول د عقل کمال لکنه نور آیاتونه د قران په فضیلت کې با راضی همون به پوره نشاندهی کوو چې دې کې د قران فضیلت ته عظمت ته احادیث عن علی رضی الله عنه عن نبی صلی الله علیه وسلم ستكون فتن فقلت یا رسول الله ما المخرج منها قال کتاب الله تمسكوا بها حضرت علی وی چې نبی علیہ السلام وی چې ډیر فتنې را روان دي ډیر فسادونه دنیا کې را روان دي ماته نه تاسو کو چې دینه مخلاصې پسی د دې فتنو نه واپس باندې بچ کیږي انسان وقال او کتاب الله تمسکو بها الله کتاب دې باندې منګولې ولګوي دا سبب د نجات ته واتسمو بحبل الله دته حبل ویلی زکا طوفان چراشی او خلق اس قسم له خپل خلاصي سزاریه نمومی دی که ده باری نا توچین را خلاص چی رسی را زولانده شی اجور بس چی سوک و تلاس واچی نا اگر لڑ پا مخوا دا سبب ده خلاصی دی نا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنو ماوی چی نبی علیہ السلام ویلی وما فی السماوات والارض وما بین وما احب الى الله من القران اسمان نو ازمکو کې او سچ پمیند دي دواړو کې دي پدې کې محبوب شی بل نشته الله تا پدې ټولو کې د الله هیڅ شی نه ده خو به د قران نه دا تړیر محبوب دي چې قران تاسو کینی نه او ته محبوبی کنه معاذ ابن اوس رضی اللہ عنہ وی جنبی علیہ السلام ویلی من قرآ سورة من القرآن قبل منامی علا فراشی چاچے اللوستو یو سورة دا قرآن مخید او دکی دونا پخپل بستر باندی وکل علیہ ملک یحفظه من کل شین مقرر کړی شي بدبان دی ملائکون یو ملک د دې حفاظت کې د هر شي نه یو اذیه چې کوم شي انسان ته ضرر رسوي کا جنات شیاطین وغیرہ دی کا نور د دنیا حشرات انبیاء کې به مرشی قل من یکلاکم باللیل والنهار من الرحمن و ایتا سوکم ساتی سوکم حفاظت کی دشپی او دورزی در رحمان ذات خودیر مصیبتو ندی او دیر حادثی دن سوکم ساتی دا صرف اللہ خواب ترکم وقت ساتی حتی استیقظا چسو دیوی خشوی نی و بیدار شوی نی مسند دا احمد کی و ترمیزی کی راغلی عمر بن العاص رضی اللہ عنہما وی من حفظا شیئا من القرآن فقد اندرج فی صدره النبوة الا انه لم یوحى الیه چاچ زدک سشید قرآن نا س آیات و دعا دری نون غالش پسینه د کی نبوت ها دورا چی انبیاء توحی کی دا حد توحی نکیگی ولی نبی خو نده واقع نبوت یه پسینه کی راگه نبوت خدا گاو کنه قرآن دا وحی دا مقام ده دا قاری دا قرآن دا عالم دا قرآن حضرت انس رضی اللہ عنہ وی چه نبی علیہ السلام ویلیو البیت الذی یقرأ فیه القرآن فیه خیر کثیر والذی لا یقرأ فیه فیه قلیل اگر کور چه باغی که قرآن لستلشی قرآن زدکولشی یا دا قرآن درس کی گی او خلق و تراجمہ کی گی پاگی کی ویڈیر لوے خیر دے اگر دا کور چی دا مومنانو ایمون دا دست پاکی کئی پا قرآن پاکی نئی نو پاگی کی خیرشتا خو لگ دے قلیل دے دیر نہ دے بزال پل کتاب کی دا حدیث نقل کرے ابن عمر رضی اللہ عنہ ماوی نبی علیہ السلام ویلیو سلاسن لا يحزنهم الفزع الاکبر ولا يخافون سوء الحساب ويكونون على منابر من المسك چې درې قسمه خلق دي چې غمجن بغن کې دي لناغه hebat لوی د قیامت او نو به یری کې د بد حساب د قیامت نه او دیو پاغا ممبرونو بانده ناس دیو چاگه دا مشکو ندی ناغا یو پاکی ویدا دی احدهم الَّذِي قَرَى الْقُرْآنَ لِوَجْهِ اللَّهِ اگه دی چی کتاب قرآن یا ازدکڑه و خاص دا اللہ دا رضا دا پارا نورسو دنیا مطلب و غرض نو صرف دا اللہ دا رضا دا پارا لِوَجْهِ اللَّهِ دویم اغاو چه اما قوماً وهم عنه راضون دیو قوم امامو چه غیل امون دوارکاو و طولتی نرزاو او دریم غالباً عادل انصافدار بادشاہ تبرانی دا حدیث نقل کرده ابو هر رضی اللہ عنہ وی چه نبی علیہ السلام ویلیو القرآن غنن لا فقر بعد قرآن داسی دولت تے داسی مال دے چه بیا سڑے نفقر کی گئے لیکن نبی علیہ السلام چوکا نا ووجدک عائلا فاغنا تفقیر وی اللہ دا سی غنی کلی چی بیا با نفقیر کی گی مانا دا چی استازلی موڑ کو اصل غنی خواه چاہتوی چی زلی موڑی کنا چی زلی اگئی او گیڑ ایڈا کئی ناگو تا غنی نشوی دی او فقیر دی و بدون القرآن لا شیعا من غنن او کله چې چا سره قران نه وي نو هغه سره د دنیا بادشاہ شي خدا کو وي فقیر وي محتاج وي کنه دا کې خواسه سوک نه کوي او محتاج ای ضرورتي سو سره یې نه نو په قران سره باندې غنی کیږي او مالداریږي ابو یعلی او تبرانی دوار نقل کړي عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ وی مشہور حدیثو امشکلو مو چلو زیع القرآن فی احاب لا تحرقه النار چنبی علیہ السلام وی کدا قرآن دی پسرمن کی انغال اوور تا دیو غرزون دا بنسو دی ور دانشی سوځولي دا مشکلو نو بیا محدثین نو دي تشریح کړی و چاول باغی کې ابو عبیده هغه وی المراد ان المؤمن الذي في قلبه القران يكون معمونا من النار اگر مومن بندا چې دا غو پزړه کې قران دی دته دا بدن او سینه سرمند کنه ا قران به ګران غاړه لیدي دته اور نزدې کې دی شي اصل اور خور د جهنم دی ښا په دې مثال پېښ کړي دی د پاره هغه ته ندامت له بغستره چې سرمنی د مومن دی بدن تا او سینی تویلی دن فا اگا چه قرآن پا کی پروتی نا اگا مامونم من النار اگا با دور نبچی این دی جهنم نو بچی ابن انباری حدیث نقل کرده و اب آگه که دو بوزی کر کرده چلانا بولیزت ویلیو چه قد انزلتو علیک کتابا لا یغسلوه الماو ما تا بانده داس کتاب نازل کن چه پوبو سر نشی وینزلی انه هغه وخت کې خلیکل ټول په دې کچا سایه وکنه نو خلق او بچکاو د ساس کینه دغه په بو باندې صفاش بس والله رب العزت وی تا باندې ما تاسو قران نازل کړل چې هغه په بو باندې نروانیږي نمخ کې وی چې اور یې نشي سوځولې او دې کې ویلو چې په بو باندې نروانیږي ابن الانباری وی تا ډیر لوی سره ده ځکه امام بخاری وی چې د بار چا سره ناستم نو ما ته بزان وړو کې نخ کارې ده چې زبا ایم بن انباری سره کې ناستم نو ما ته بزان ډیر وړو کې ښکارې هغه وی معنی ده چې ان القران محفوظ فی قلوب المؤمنین قران محفوظ دی په زړونو د مؤمنانو کې نو ته ورسی نو په لیسلی الیه شیء من الماء والنار اس یو ته نرس دا د فکر مقام دی چې د مؤمنانو په زړونو کې کوم قران پروت دی کنه نو هغه دا پروت دی هغه تی چې وته دی په پانو کې لیکلې دا پزله کې پروت ته نه دا وګه اوسو پانی زله تلولینو سره بیا تنګی ته نه اچېږي به وي چې بیا دمر قران چې سو پانی دی سو صفی دی سو نو څنګه یادې چې د مؤمن پسینه کې قران پروت ته چې نو ته ور سویل شي نو ته وبس ویل شي دغه تعالی صفات ویخه چې قران د الله صفات ته غیر مخلوق دی زبان دی فنا ناراضی څنګه چې د الله ذات قدیم دی نو دغه د صفات هم قدیم دی ښا دغه ته کلام نفسی وی چې د اصلي کلام د الله دی ښا چې په سینه کې پروت دی اغه کېل تنه صحیح تا تور آشنا چې په کومه صحیح لیکلې نه الته صحیح سکی نه بګه کاغذ شتا چې کاغذ څنګه دی خسته دی کنه نه د کاغذ مغز نشتا ان بګه ترتیب شتا چې مخکې سورې فاتحه ابي ارستو سورې بقره ابي ارستو سورې ال عمران نه نه هغه غوند من شه پروت ته دا چې قاری بیا شروع کوي اپو جب باندې راضی نو دې کې ترتیب دی چې د په جب راضی او زیاده سي دا او چې د په تلاشا بس او ویل شي بیا لړ شي رک شي په هوا کې یا دک شي په کیسټو کې نو دا خو د اواز دی دو بګی ټو خیم کړی دو بګی نور صدا سي ساغستي دا نه کوم چې هغه پسینه کې پروت دی چې هغه نه پدې وګونو اورې دیشي نه پدې سترګو باندې لی دیشي قاری چې بیا تعبیر کوي نو دغه ته کلام نفسی د الله ویو دا صرف یو موسی علیہ السلام اوریدلو په کوی تور کې نبی الله ته وی چې هاذا کلامو کا ته الله استاد خبرې دي د تبسوک ټینګیږي دا قوت ته چې الله چاله ورکړي ولي ویل نه ولې زت او ته وی دا خو ما تا ته الف لسانن زر جب استعمال کړي نور خلا سیر کې پونه هم نه درې شلې او موسی عليه السلام یې داسې आवाजو لکه د اسمان کې کلاس شي کنه او د خلق راويخ شي داسې خبرې وې د الله کو هغه تنور څوک نشي ټینګې دي هغه د الله کلام دی کلام نفسي دی قديم دی چې ور وته نرسې او به نشي وینځلې ادا موږ سره چې په کاغذونو کې دی په پاڼو کې دی لیکل شوی دی دا کو سمودی نو بیا رک شي سو کې خخ کې سو کې سمندر ته ورځي اسو کې اوس وځي بس دې ته کلامي لفظي وي دا حادث دی دا مخلوق دی ځکه د انسان د لاسو جوړ دی نو چې انسان څنګه مخلوق دی نو د لاسو هغه مصنوعات هم مخلوقی کنه ښه په دې کې لوی جګړه وا حضرت انس رضی اللہ عنہ ایمان قرأ القرآن وقام به لیلا ونهارا وأحل حلاله وحرم حرامه حرم الله لحمه وجلده على النار ويكون مع سفرة الكرام البررة والقرآن حجته يوم القيامة تبران ذکر کړه جامع صغیر کی انس رضی اللہ عنہ نا چې نبی علیہ السلام چا قرآن ولستو او د شپې او دروازې ولاری منسکی ادا پکې وای ولاری منسکی ادا پکې وای ولې صرف په قل هو بمنسکه او مکروه دی آیاتونه او سورتونه به یادې نور کنا او داغی حلال حلال وګړل داغی حرام حرام وګړل نوې چې الله با حرام کې د غوخه او سرمن په ور باندې ایبه داغه ملائکه سره چې هغه سفر دي هغه به د الله او پیغمبر مینس کې وړې راولې کو وحی به راولا په دې قران مقرر وکنه دې به داغي سره او قرآن و د دلیلی پر روز د قیامت چلاوی هاتو برهانکم د سره و قرآن یی کنا انس رضی الله عنه وی چې نبی علیہ السلام ویلو چې القرآن شافع مشفع ماحل مصدق دا قرآن شفاعت کوونکې دی بیا خاص کر د سورۃ بقره او ال عمران په حق کې خبراشي چیدیو باقیدہ دا قاری دا پارا لستن کی دا پارا شفاعت کیو شفاعت بے قبلی گی تصدیق کو ان کے دیں بیاوی من جعل القرآن امامہو یذهبو به الی الجنہ چاچ اخپل قرآن اخپل پیشواو گرزو امامہو ندا قرآن وی جنت تبوزینو ومن جعل القرآن ورا زهری یزو بی لنار چاچه قرآن شاتو غرزو دیو بیا جهنم تبوزی بیویلیو حملت القرآن عرفا و اهل الجنه دا قرآن حاملان او عالمان او عاملان تاو پا جنت کی امیرانی عرفا و اہل الجنہ امیران بھئی امیر خواغل تاو پکار دیکھا نا ناغا باغا سوکی چی قرآن ویلی قرآن ذکر دی دقسی نسائی و ابن ماجہ و حاکم مستدرک کی دا حدیث نقل کرے و دا نصر رضی اللہ عنہ نا چی اہل القرآن اهل الله وخاصته چې د قران عالمان د قران زده کوونکی دا د الله اهل له الله اهل نه نه دا مطلب دی چې وخاصته له خاص خلق دی ښا دی د الله خصوصي نعمت ورکړي لکه مهمان خصوصي چی کنه اهل القران اهل الله وخاصته تغه سیغه حدیث مشکات کې او ترمذی ټولو کې راغلی چې ابو رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام وی چې تاسو کې دایو سړی خو غنی چې سار ما لړشي دی بدحاتا نو مکه یو خړو او ساروی اکثر په خپل کې سریږي کنه چې بدحات لولشي سار وختي او یو دوا غټي غټي اوخي راولي لنګي سره د بچونه سربي اوخي راولي اسی دغسی خو خان عرب خو خان ډیر خو زګو ته نبی له سلام په مثال کې دا یاد کړو اغي وی زاهو ډیر لوی غنیمت چې څوک مومي دو اوخي ناقتين کوماوینې دو اوخي سربي غټي راول نبی له سلام وی چې کله او سره سار پاسي او د قران کریم تلاوت کی یو سو آیاتونه وای دا څه شواله کده چې دغه سنا اخیره واست کورته حضرت معاذ ابن انس وی رضی الله عنه من قرأ القرآن خالصا لوجه الله فی سبیل الله کان مع الصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا احمد ابن حنبل بخپ المسند کی ذکر کرے دی معاذ ابن انسنا نبی علیہ السلام اے چاچے قرآن اوی خالص دا اللہ دا رضا دا پارا فی سبیل اللہ دا لالچ دا پارنا دا دنیا دا پارنا دیبا قیامت کی دا صدیقین سرائی دا شہداء و صالحین سرائی چ قرآن ویلیو ادا بہتر امر گرتیا دا کنا مشہور حدیث دا ابو حر رضی اللہ عنہ چ نبی علیہ السلام ویلیو من علم ابن القرآن البس یوم القیامت تاج چاج بخپل معشوم باندے قرآن ازدکو ناغت و تاج پسر کلیشی پرد قیامت باندے تبرانی کی داس راغلیو او بل روایت کی راغلیو چې البسا والده تاج زوئن کزوئن فی بیت الدنیا داس تاج بولا پسر کلیشی دد پلار تا چکہ چراغ پا دی دنیا کی وی د انور په شان ته رانا به کالج د انور په یو کور کې راشي اسمان کې نه چا چې خپل وړو کې باندې او اولاد باندې قران زده کړی حضرت علی رضی الله عنه وی من قرأ القرآن واستظهره وحل حلاله وحرم حرامه دخل الجنه وشفع له في عشره من اهلی الذين وجبت لهم النار چا چې قران ولوستو او یاد اوساته بیا یې رنکو پری خو دینا بلکې تعلق او سره ساتو وخت وخت او دا غي حلال یې حلال ګڼل دا غي حرام یې حرام ګڼل داخل وشي جنت ته او ذلب الله اجازه ورکی چې ستا خاندان کې لستنا هغه چې د غیظ لپاره جهنم واجب شوی نو ست د غیظ لپاره شفاعت کول شي هغه واستا په شفاعت باندې جنت تزي ترمذی او احمد په مسند کې او نسائی ذکر کړی دی ابو امامه رضی الله عنه وی چې من تعلم آیه من القران اقبلته یوم القیامت ضاحکا مستبشرا چاچی یو آیات دا قرآن زدکلی نور بوتا وخنونو اشاره کی دیتا چا دا یو آیات دا مقام دکنا وی قیامت کی بدل آغا آیات مخل راشی و خان دی بوتا دیر با خوش آلی چی اصلیا زدر پسی گرزم استلشو ما اقبلت ہو یوم القیامتی مخامخ براشی والا ضاحکم مستبشرن خان دی با و دیر با خوشحال تبرانی ہوئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وی الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ هغه سړی چې ماهر دی په قرآن کې نه به د هغې ملایکو سره یي چې هغې سفیران دي عزتمند دي او نیکان دي دی به د هغې سره مرګري نو هر څوک خو ماهر نشي کېدی که نه وایي نه که ماهر نه وي که نه نو د هغه مقام یې هم ذکر کړی والذی یتقاقع به یا یتتعتع به اغه سره چې قران وای هو ټاکاري پکې وای هموار نشي لوسته وی له اجران داغه د پاره دی او په ځای دوا اجر دي یو د قران د زده کړې او بل په دې مهنت چې په دې برداشت کوي کنه د بل سړی ساډوب شي یره وی کې د بس کې دغه لړډیرو وینا یو روکو نور وای مو وی او سانو دو بی کنخا نو ده ده پار دواج را دی کنخا حضرت جابر رضی اللہ عنہ وی من جمع القرآن کان له دعوت مستجابت اما یعجل له فی الدنیا او یدخر له الی یوم القیامة چاچه قرآن ازدکو سینکی راجمکو دغه لپاره الله یو سوال دی چې به قبليږي یو خصوصي سوال دی نو یا خو به الله د دنیا کې ورکی داږي چې دې سو سوال کوي او یا به ول اخرت ته جمع کوي ورځ د قیامت ته چې ډېر ضرورت واخلي تبرانی ذکر کړی فل اوسط اغه مشهور حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما چې الجوف الذی ليس فیه القرآن اغه ګیډه چې لري کې د قرآن سنشته کل بیت الخرب دغه مثال لاغه کور دی چې لري کې سوکینه شال پروتی دغه سي کاندر نا داسې کور کې سي چې کاندر بس سوکی نپکی نپکی سڑی دا بات باران نبچ کی گی ناغی که ماران لڑمانان پیریان دائی پکی بیا نو دی گیڑا کی با ام دا سیزو نئی نو چو قرآن پکی نئی نو دا خو بیا دا پیریانو کور دے دا مارانو لڑمانانو کور دے ادی بیا یو بلتا یو تفریاد کی بلتا فریاد کی چیرہ مونگا خوڑیر تنگ شو ستا سینہ کے وائے قرآن نشتا نو خود بتانگی تاو پیغمبر ویلیو کنا اگر مشہور حدیث ترمیزی و حاکم نقل کردے دا ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ نا مثل المؤمن الذي یقرأ القرآن کل اترجت مثال دا حقی مومن چیاغا قرآن وائی قرآن لولی ام مومن دے مسلمان دے ام قرآن وائی داغا مثال دا مالٹے دے ریحوها طویبن و طعموها طویبن خوندیم دیر خیستا دے مالٹے پشان زائقہ پیومی وکی نشتا خوا او بویم دیر خیستا دے هغه د سوک مالټماته کې نزلته بوې راشي کل اترجته هغه مسلمان چې قران وایي قران وایي پری دینه دغه مثال داسې پیش کړو بل حدیث کې بیا وضاحت راځي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ویلو چې اے خلقو تعاهدوا هذه المصاحفه دې قران سره تعلق ساتي ګوره دا قدیما وایی از دکوی ولی فلی اشد تفسیا من صدور الرجال دیگوری دا سینون تختی کدی تا بیا بیا وایی نا تکراری نکے لکا خلقو چه باوی چه ختمی اوکا اخوش آلی اوکلا ابي کي خود به تر مرګ پور وتا لاس کړي نو نبی عليه السلام ویلو چې دا خو تختی د سينو نه دي تختی څنګه لکه او خان چې هغه له ګوډه نه تړي انا خو بیا نه راټینګي نه شي کنټرول کوله مداغه سی مثال له قران دی مثال به شکل د وخانو سره چری ته قال نه رسه وطنینو دغه سی مثال له قران حضرت عائشه رضی الله عنها وی چینی لا اقرؤ حزبی زخه فزان باندې می لازم کړی دا چزاو ماس خوتن کې د قران دوه حصہ وایم یا پاو یا دو پاو داسې کنه هیته حزب وی حزب زه خو د قران یو برخه وایم وانا مذجاتن علی فراشیم اذه په خپل بستر باندې املاستم ولې هغه وخت کې هو لیکلو ته اجت نو لیکل شوی نو دغه سي یاد ورچاته کنه نو چې یادې خو هغه په ناستې ویل شي په ملاستې ویل شي په ملاستې خو بیا په دغه وخت کې ډېر بهتر دی چې په دې کې سړی له خوب ورشي قرآن وای وای نو بس ناڅاپه نبی علیہ السلام ویلی ومن قرأ القرآن فی اقل من ثلاث لم يفقهه چاچ قرآن ولستو او تلوار وکړه وی په درې ورځې کې مې ختم کړ. نبی علیہ السلام وی دې په پوه نشو قرآن باندې خواله پوهیږي چې وایي فکر وته کوي فکر لیدبروا آیاته راغله چې قرآن کې وتدبر او تعامل کوي کنه اجي چا درې ورځې کې تلاوت کنو تش تلاوت یو کو په مطلب پوه نشو لم يفقهوا المطلب دا چې تلوار په موقع وایي ډیر وخت دی پتیر شي خیر دی او چې ضرورت سره شي ابن جبیر وایي چې نبی علیہ السلام چې وکاله تلاوت کو نو يرفع بها صوته پوچت आवाज باندې आवाज به اوچتاو په دی باندې يعجب ذلك المسلمين مسلمانان ډیر خوشاله خاموش بشو چې تلاوت کیږي ويسوء الكفار کافران ډیر خپو نغې بیا بدر دی وی چې قران وای اوریدو نو نورې سن شو کولې نو بدر دی وی پیغمبر ته نبی آدھا آیت نازل شے صورت بنی اسرائیل چو لا تجہر بسولاتکا ولا تخافت بها دمرا پہ آواز موچتوا اگر ظالمان بیا بدی ردی ہوئی قرآن پوری او تا پوری ٹوک مسخری کئی کنا شیخ الاسلام نے تیمی رحمت اللہ علیہ نے تپوسیو چو بدی دوالو کے کم شے افضل لے چیو سڑے دے نو هغه په دین کې تدبر کوي فقہ حاصلی استنباط کوي اجتهاد کوي او بل دین هغه قران تلاوت کوي بار بار یعنی درس او تدریس او تعلیم او تعلم او دا ايهما افضلو ناجی جواب کینو مخ کی توی الحمدللہ وی خیر الکلام کلام اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر کلام خو کلام دا اللہ دے و بہتر تحفہ تحفہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ابیاوی کلام اللہ لا یقاس بی کلام الخلقی دا اللہ کلام باندی بل کلام خو نشی قیاس کے دے چی دا خلق قیاس کی کنا نوی دی کیوں سو دی آیاتو ندی احادیث دی کنا تو تووی چی گورا قران زدکا مونږه الله دار علی گلې مونږه الله قران را لې گلې دا تپلس کسرا واستری نا بووی چې دی کې مې اتو ندی او حدیث دیو ده نو ګور دې ته د الله کلام نشي ویلې دې ته د قران هغه صفات نه دی حاصل ښا چې د قران کوم صفات چې به حدا او به انتها لا يقاس به كلام الخلق بيوي فإن فضل القرآن على سائر الكلام ده قرآن فضيلت پا نور و كتاب نبانده كفضل الله على خلقه ده سده لك الله چسنگ پا مخلوق بانده وچدته نو ده غس قرآن پا نور و كتاب نبانده وچدته کنا مشهور حدیث او ترمذی نقل کړو ابو سعید خدری نه چې نبی علیہ السلام ویلو چې الله رب العزت وی حدیث قدسی دی من شغله القرآن عن ذکری ومسالتی اعطیته افضل ما اعطی السائلین هغه څوک چې قرآن مشغوله کړي مصروف دی زدکیه بل تخی بس په دې مصروف دی وخت وته نشته دومره وخت وته نشته الله وی چې زما ذکر وکي زکه یو وته وی بل وته وی چې ګوره ذکر کړي ډیر ثواب دی ها تا چې ذکر کړی دی په هر بس نسمی ګو نو سو اوه نبی علیہ السلام ویلی چې الله ویلی دی چې زما ذکروم نشی کوله زور مصروف دی په قران کې او هغه څه کوي چې زما نو سوالوم سوال ته نه سميږي کني دا دواړه غره عبادت ته ښه د الله ذکروم عبادت ته سوالوم د الله نه عبادت ته که هر څوک هغه سوال وکړي ځکه الله رب العزت ویلی چې زما نو سوال کوي سورہ نساء کې بیا راشي کنه او کوم قول چې مفسرین نقل کړی دی چې ابراهیم علیه السلام ته جبرئیل وی چې کله ورته ورځو چې حاجت شته ماته نه غوې چې ما اله کفلا تا ته نشتا او الله ته شتا تو مخلوق کان ته بسوکي تا ته مهجت نشته الله ته مهجت ته میغه ته وی چې ما ته نشته نو الله ته هوایا کان ابراهيم عليه السلام وی چې حسب عن سوالي علمه بحالي بس دا چې هغه ما په حال خبر دنده پوره ده کنه شیخ الاسلام وی دا کذب دی دا دروغ دی دا بګی نشتا ها داغه صحیح خبره ده چې دیوي چې حسبنا الله ونعم الوکیل دا صحیح خبره ده دا حدیث دا جمله ولي ځکه ته الله رب العزت وي زمانه سوال کوي واسال الله من فضله امر دي واسال الله سوال کوي ګوره ابراهيم عليه السلام وي سوال نکوم بس دا کافي ده چې په ما عالم نه نه ولي باندې کوي اتویته افضل ما اوت السائلین خدای دلته په قران مصروف دی دلته وخت نشته چې سوال وکنه الله وی زبس زه دلته هغه ورکوما چې سوال کوونکو له نو ورکوم اتویته ورکوم دلته افضل ما اوت السائلین بهتر هغه چې کو سوال کې هغه دمر بهتر نو ورکوم لکه دلته ولې د زما په قران مشغوله دی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام لے وسڑے راوی افریاد و توکو چیز قرآن دیر کوشش کو ما و اخذت نشم کولے یا دیگی منا انی لا استطویعو ان آخذ شیم من القرآن دما دا طاقت نشتر چیز قرآن نسز دک ما سنی تیراولم فعلمنی ما یجزئنی فی صلاتی. نوز با منز سنگا کوما، منز خوب قرآن کیگی، فاتحہ بو ازمد سورت، نما تداسی الفاظو خیا چیغا پا مانزو کیو ایما چی منز می کیگی. نبی علیہ السلام ورتوی چی قل سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دعو آیا بس. دا آغا سڑیو چی آغا نشکو لکن نشکو لکن، دا ندی راغلی چی گنی آغا سڑیو تاوی چی زما جب فارسی دا، نما ته اجازه تو کا چې په دې فارسی کې مونږ کوما، یا د ماجب اردو او پښتو دا نه دغه نشته، دغه اسی چې امام صاحب ته منسوب کړی راخه، بس خو چې څه دروغ نه پاغه باندې د الفاظ وته وي ارستو راځي، دام د قران نه دی وره، دا د قران نه بار نه دی. او نبی له سلام هغه وی چې ما ته سوخه یا نو سبه وته خو وداغه او توخو ادا براشي چې د قران نه پس ته دې الفاظ په شانتي درجه د بل نشته، بل سنشته دي. اول قران ابي اور پسې دالي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ته قران عظمت ده دي. شيخ الاسلام وي چ الله يقرا في الركوع والسجود، ګوره چې رکوع سجده کین هغه کې به ګوره قران نه وي، هغه کې خو به تسبيحات وي کنه، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى، ګوره دغه کې قران نشي ویلي. دا ولي زکه حالت د کمزورې ده کنه، کو رکوع باندې اوسړي رکوع دینوم عجزی ده، که په سجده ده نوم عجزی ده، حالت کمزور ده کنه، ده قیام پشانته نده، ده قعود پشانته نده، نمه نشیو چه په دغی وقت که با قرآن نوی ده، ده قرآن به ادبی رازی ده، تا عظمت و تشریف ده قرآن وی چه روکو سجده که به من ده خواه. ار بار حال که انسان الله تزان ذلیل کی هو ذلت خدای کا نخا، ا قران د عزت شی دا چې سمره ته معزز کنا ا سمره په روپ کې نو داسې وخت کې وای وای دا سوی جنازی په وخت کې به تلاوت نکېږي، جنازه روان یو یل تاکید یم یا مقبره کې دغه سي په حمام کې بتلاوت نکي، ځکه هغه صفائی په کې نشته نو خامخا پليتي په کې زیاتې کنا، خو خاني حمامونه بل شانتي وسوم دغه سي دا د قران به عزت دي کنا. دا یو مسله وا چې بعض خلک راشي نو که قران ولا ورزينه یا ورزی خواسی دا عادتی چراویلی نخکلی ایکی نو تندی پی کی دیئی نو دا دی پا بارک نور سو دلیل نشتا، و صرف دا اکراما رضی اللہ عنو دا ابو جہل زی دا اگر پا حق کراغلی دی چکانا یفتح المصحف اگر با قرآن کلاو کو ویزع وجهه علیه مخبه پکی خودو ویقولو ایبه کلام ربی کلام ربی کلام ربی چه ولی اخکلو ما ولی پی مخک دما زکا زما در رب کلام ده زما در رب کلام ده زما در رب کلام ده ولی سفی شیم معصورا عن السلف. شیخ الاسلام وی نور د صحابو نه یاد چانه پدې کیسه نو جواز شته د صحابي کوي نو داغه تابعداري سو واجب نه ده، وګسو کې کوي نو منه پکې هم نشته ده کنه، چې او صحابي کړي نو جواز دي. ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چې نبی علیہ السلام ویلو من قرأ القرآن فإنه لا يرد إلى أرذل العمر چا چې قرآن ویلې او زده کړې وو چې څو پورې ژوند دیو نو پرېخې نو نو دی باغ عمر ته واپس نشي چې غډیر د ذلت ارزل عمر دی ارزل بیا بنده په ځان نه پوهیږي د خپل ځان حفاظت نشي کولې د بل لاس تپاتې شي قرآن وی لیکي لا يعلم بعد علم شيئا بیا نه پويږي په سبان دي کته ول مخه لراشي نوم به وي چې دا زمازي قبل ول مخه لراشي هم به وي دي ته وي الله هنرستو کوي ارزل العمر کنا ډیر خلک داسې پروتي ایو زنانه تپوس کړو چې دما خاون مړ شو نو زبا سمره مده انتظار کوما مسئله دغه و چه قرآن ویلی چه سلور میاشتی اولا سرازی جواب و تدامی لو شو نو آغی اوی چه زما خاون خو پینزم میاشتی پا کوما که پروتو نو زبا خوایم چه بس لکده چه هغه وخت مړ شوی زما خو سلور میاشت ولسو نه زیاتې او شوی پنځه میاشت نه زه اوس ما ته اجازه نشته هغه وینا په کومه کې څه ته وي عمر خو نو کنه ته ته مړ وی شي دا ارزل العمر ده کنه ها توبه چې نه مړ یې نه ژوند دی ابن عباس رضی الله عنه ویلو چې قرآن چا ویلی هغه دغه ارزل عمر ته ویلی الله دا هغه بی عزتی نه کوي بی قدری نه کوي ښا بیا شیخ الاسلام وی وګوره د قرآن عظمت ته چې اول ما اوجب الله علی نبیه اول الله په خپل پیغمبر باندې سو واجب کړو سی په فرض کړو اقرا بسم ربک چول ولا اقرا بسم ربک الذی خلق ادا سی وطن دی ویلی چې انظر فکر وکا نظر وکا اعلم دی ویلی اقرا ای وت ویلی چول ولا دا د ټول هر څه مخ کې ده کنه ها د ټول علوم نه د ټول کتابونو نه د قران لوستل مخ کې دي حسن بصری رحمت الله علیه وی چما انزل الله آیتا الا وهو يحب ان يعلم فيما انزلت وما عني بها چې الله کله یو آیات نازل کړې ده نو دا الله دا محبتو چې دا دي خلق زدکی چې په سکه نازل شو او دا دي خلق زدکی چې دې سم مطلب ده الله وی دې سره ډېر محبت ساتي چې کله آیات به نازل کو نو دا به محبتو چې په دې وسوګ ځان پوه کی چې دا پس کې نازل شو د دې سم مطلب دې سم مقصد یې ده دې سره الله ډېر محبت دی نو دا سی وسو کې هغه دې کتابونه زده کوي نور نور علمونه کوي ا قرآن ته نه پاتې دي په دې خدان نه پوهه کی کنه وقفه به وکړاس صحیح شي نه ده